papa Andrada. Omo ni Anderson, omo ni Baby Johnny, omo ni Angel, omo ni Marcelo, omo ni Mozart, omo ni Petrus. Tout puissant c'est besoin. senga zambe asibayo ni ya mosolo na kosala. Oh mama, zambe na ge ya moki.